और पिछले रविवार को यही चर्चा कर रहे थे हम लोग कि मनुष्य की योनि एक ट्रांसफरेबल पोजीशन है। जैसे ट्रांसफर के बाद जहां व्यक्ति रह रहा होता है सब कुछ समेट लेता है, लंबी दूरी पर जाना है तो सब कुछ डिस्पोज ऑफ करके उसे ट्रेवलर चेक में और एफडी में कन्वर्ट कर लेता है, बाकी सामान अपने फ्रेंड्स को या जरूरतमंदों को गिफ्ट करता हुआ सबकी से राम राम कहता चल देता है कि अगली जगह जब पहुंचेंगे तो इसे ट्रेवलर चेक्स को एफडी को दोबारा से अपने आप को वहां सेटल कर लेंगे। तो मनुष्य की योनि भी तो एक ट्रांसफरेबल पोजीशन है, यहां से भी हम कुछ लेके नहीं जाते, खाली कुछ तप के नोट हैं, निष्काम समर्पित सेवाओं के, त्याग के, प्रभु भक्ति के कुछ ट्रेवलर चेक्स हैं, वही हमारे साथ जाते हैं। लेकिन जब हम भूल जाते हैं इस बात को तो हमें लगता है कि जो तप के ट्रेवलर चेक्स हैं उनको भी यही नगद कर डाले। तो इसलिए हर पूजा के बाद भगवान से कुछ मांग लेते हैं कि ये दे और देते, मतलब कुछ बाकी नहीं रखना चाहते, अकाउंट साफ रखना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस सत्य को समझते हैं। मकर पिछले शिवरात्रि के महापर्व पर हमारे साथ मिस्टर वालिया थे और यही प्रवचन स्थल पर वो हमारे साथ सत्संग में थे और उसके बाद यहां से जाते ही वो ट्रांसफर पोस्टिंग पर चले गए, आज भी हमारे बीच नहीं है। ये सबके साथ होना है। हम सत्संग जरूर करें लेकिन ये ना भूले कि क्षण फिसल रहे हैं, जाने कब किसकी बारी हो। इसलिए वेद में कहा है कि वेदाहम सूत्रम विततम, जो वेद को जानता है वो नहीं जानता है, जिस जो मानता है कि उसने वेदों को पढ़ा है वो अपढ़ है, गंवार है। जो मानता है कि वेद उसने पढ़े नहीं जिए हैं वो वेद स्वयं हो गया वेदाहम। इस सत्संग का वो ज्ञान, वो सत्संग मैंने सुना नहीं, मैं स्वयं हो गया हूं वेद अहम, मैं हूं वेद। सूत्रम, जिसके जीवन का ये सूत्र हो जाता है, विततम व्यापक, वही अपने साथ कुछ ले जा सकता है, बाकी सब सब कुछ गंवा जाते हैं। जो नहीं जाना है वो तो नहीं जाना है, जो जा भी सकता है उसे भी नहीं ले जा पाते। इसलिए हम इस अमृत ज्ञान को केवल सुने नहीं, अपने जिंदगी में उतारें और अभ्यास करने का प्रयास करें, यही आज की ऋचा भी है और हमारे मित्र की स्मृति भी है कि सा ना पावक दी देवो अग्नि देवाम इहा वहा उपयज्ञम हविष जना। किसा ना पावक दी के वो सामान्य जीव, सामान्य ज्योति और सामान्य ऐसे ना माने हम लोग। पावक पवित्र अग्नियां ब्रह्म ज्वालाएं, दी दी वो शब्द का अर्थ है स्वर्ग, टिमटिमाना, देवगुरु बृहस्पति का भी नाम है ये दी दी, उनको भी हम कहते हैं। अग्नि देवाम इहा वहा, कि जैसे अग्नि माने अग्नि, देवाम देवत्व की ओर, इहा वहा यहां वहां और यहां से यही लोग और वहां से अन्यत्र लोग। उपयज्ञम हविष्यना, उपमाने व्याप्त होना, सम्मुख होना, प्रस्तुत होना, डूब जाना। यज्ञम यज्ञ में, हवि माने सामग्री के समान, चा तथा ना किसाकल्य के भांति हम भी जैसे सामग्री समाती है उसी प्रकार हम भी तो उसी से प्रकट होते हैं और उसी में लय होते हैं। ये यहाँ इस ऋचा के शब्दार्थ है जो अभी हमने लिए हैं। किसान देवक पावक दीदी वो, ये क्योंकि कई धारा में ऋचाएं चलती हैं व्याकरण, इसीलिए इसमें से हटा देते हैं हम कि जैसे ये जीव भी, हम सब जीव रूप, इन्हें ब्रह्म ज्वालाओं के द्वारा ही तो जीवन में टिमटिमाते हैं। हमें लगता है कि हम फलाने के कारण हैं, हम इसके कारण हैं अथवा हम उसके कारण हैं, लेकिन सत्य क्या है, हम उस यज्ञ के ही तो कारण हैं। हम सब जो जीव हैं, यदि आत्मा की वो पवित्र अग्नियों की रश्मियां ना हो, वो ज्योतियां ना हो, तो कौन है जिसकी आंखों में रोशनी होगी, कौन है जो धड़क रहा होगा, कौन है जिसकी जीवन में ऊष्मा होगी। हर क्षण हमें उस आत्मा से ही तो मिल रहा है। यहां एक बात समझने की है कि लंबे अंतरालों में नाना प्रकार के धर्म और संप्रदाय जो भी बने, उन्होंने हमको जो हमारा सत्य है वो न दिखाकर हमारे केवल बाह्य आडंबर को ही दिखाया है। ये भी ठीक है कि किसी भी पेड़ को आप उसके बाह्य आडंबर से ही तो जानते हैं। पेड़ को देखा, ये आम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, हाँ, वो सामने जो खड़ा पेड़ है वो इमली का है, तो आपने पेड़ को उसके बाह्य आडंबर और फलों से ही जाना। लेकिन सच क्या है कि उसका बाह्य आडंबर पेड़ का अस्तित्व नहीं है। जो पेड़ का असली अस्तित्व है, जिसके कारण वो होने वो है, उसका होने का भाव है, वो उसका वो आडंबर नहीं है, वो उसकी जड़ें हैं, रूट्स है उसकी। अगर रूट से वो पेड़ कट जाए तो उसका बाह्य आडंबर भी रहता नहीं है। तो उसी प्रकार धर्म को हमने बाह्य आडंबर से ही जाना। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस धर्म रूपी वृक्ष की जड़ें भी तो हैं और ये मूल ही मूल है। यदि ये मूल नहीं है तो बाह्य आडंबर का भी कोई अस्तित्व नहीं है। और उन्हीं जड़ों को हम वेद की ऋचाओं में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि अभी तक जो हम बाहर खाली एक यज्ञ करते थे, हम समझते थे ये हवन यज्ञ ही सब कुछ है, नहीं, ये उस यज्ञ का, धर्म का वाहे आडंबर है। लेकिन हमें उस यज्ञ को खोजना है जो हमारे होने में है, जो हमारी भी रूट है, और जो रूट हमारी है, सचराचर की जड़ें हैं, वही तो धर्म की जड़ें हैं। तो कहा कि सा न पावक दीदी वो, अपने से कह रहा है वो ऋषि, और हम सब भी पढ़ रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं और साथ ही जान रहे हैं कि वे जीव, हम सब जो जीव हैं, उस ब्रह्म ज्वालाओं के उस यज्ञ के कारण ही तो यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट है। ये जीवन है, ये ज्योतियां हैं, ये गति है, और जिसके कारण होने का भाव है, उन जड़ों का निरादर करके, उनकी उपेक्षा करके, उनकी अवहेलना करके वाहे आडंबर को तो कभी धर्म माना नहीं जा सकता और उससे कुछ उपलब्धि होती नहीं है। यहां इस ऋचा की गहराई को थोड़ा और हम विस्तार से जानेंगे। माता है, पिता है, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है, ये हमारे होने का कारण है, हमारे शुभ चिंतक है, रक्षक है, हमारा सब कुछ है। तो ये हमारा माता पिता का बाह्य रूप है। यदि हम इनकी सेवा करके हम सोचते हैं कि हम पितृ ऋण से उऋण हो रहे हैं, तो ये ऋचा कह रही है ये फिर सत्य नहीं होगा। जैसे रामलीला आपने देखी, वहां श्री राम का विग्रह बना कलाकार है। अब आप उसके दर्शन करने के बाद मान लो कि आपने तो साक्षात के दर्शन कर लिए, तो आप मानोगे इस बात को, कहोगे नहीं ना, अरे फलाने का लड़का था जो राम बना हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे एक कलाकार अपना किरदार निभाता है राम में, दशरथ में, कौशल्या में, जानकी में के रूप भरता है, उसी प्रकार ये जगत एक नाट्यशाला है। तो यहां पर भी किरदार निभाते लोगों के पीछे जो नाटक में बताया जा रहा है उसे ग्रहण किया जाता है। अब राम की कथा का जो कलाकार है, जो हीरो बना है, संभव है वो बीड़ी सिगरेट भी खींचता है, तो उसके लिए क्या आप राम को दोषी मानोगे कि राम भी ऐसा करते हैं? बोलो। तो ठीक उसी प्रकार यहां हम सब एक किरदार निभाते हैं। पिता का, पिता परमेश्वर का रूप है, माता सचराचर है, संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहां ये दोनों एक कलाकार के रूप में संपूर्ण सचराचर का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि माता के रूप में सारा पर्यावरण लगा, पांचों तत्व लगे, गौ माता के थनों का दूध लगा, हाँ, पेड़ों की वनस्पतियां लगी, ग्रहों और नक्षत्रों की दया कृपा और आशीर्वाद लगे, उनकी रश्मियों का योगदान रहा, तब तो तुमने बालक का रूप पाया। तो इन सबका यहां जो समन्वित जो नाटकीय स्वरूप है वो मेरी मां है। तो ये मां किस मां का प्रतिनिधित्व कर रही है? सचराचर का। अब आपने किताब में पढ़ लिया मातृ ऋण और पितृ ऋण से उऋण होने के लिए इनकी सेवा करो, नहीं, इनके साथ ही तुम्हें सारे सचराचर की सेवा करनी है, ऋण तब उतरेगा। केवल उसके वाय आडंबर को नहीं देखना है, उसकी रूट्स को, जड़ों को भी पहचानना है, ये यहां इस ऋचा में कह रहा है। क्योंकि जड़ों को आप इग्नोर कर दो तो पेड़ आपको फल दे सकता है क्या? और आप जड़ों का को पूरी तरह से भुला करके पेड़ को सजाते रहो, रंग पेंट करते रहो, जड़ें उसकी से पेड़ कटा रहे, तो क्या वो पेड़ जीवित रह सकता है? तो क्या तुम्हारी सारी सेवा का कोई फल हो सकता है? तो वो पूजा, वो सेवा जो केवल किरदारों के तक सीमित है, वो न पूजा है न सेवा है। इनको उनका प्रतीक मानकर, जैसे ईश्वर का रूप मानकर हम मूर्ति को सजाते हैं, उनके चरणों में प्रसाद रखते हैं, तो ये क्या है कि ये हमारा भाव है, निमित्त भाव। उसके बाद यदि वो प्रसाद हमारी सेवा उन जीवों के लाभ के लिए प्रयोग नहीं की जाती है, उन्हें अर्पित नहीं होती है, तो ये सेवा अधूरी है। बोलो, समझ में आ रहा है? तो आपने लड्डुओं का थाल पत्थर की मूरत को तो नहीं लिया था ना, इसीलिए चढ़ाया था कि ये प्रसाद के रूप में सबको मिले और मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार यहां इसको मूर्त मान करते हुए जानो कि माता क्या है, कि वो मेरे होने का कारण है, तो वो तो महापूज्य है, लेकिन यहां केवल किरदार ही पूज्य नहीं है, ये माता जिस अभिनय को कर रही है, जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है, वो क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर और सारे ग्रह नक्षत्र, सब कुछ इसमें लगा हुआ है। वो केवल एक हाड़ मास की मां भर नहीं है। जैसे राम का पात्र केवल हड्डियों का पिंजड़ भर नहीं है, आदमी भर नहीं है, वो एक अभिनय कर रहा है, एक ईश्वर की लीला को रूपांतरण दे रहा है। तो इसलिए जब तक वो उसके विग्रह में है उसको राम ही माना जाएगा। उसी प्रकार यहां इस जगत रूपी नाट्यशाला में हम पितृ ऋण से तभी उऋण हो सकते हैं कि जब हम सारे सचराचर के साथ ईमानदार होकर जिए। और इसी प्रकार सब एक एक जो व्यक्ति है यहां, जिसके साथ जिसको कि मैं संबंध कहता हूं, वो संबंध है, जब तक उसको मैं उसके किरदार को उसकी व्यापकता में नहीं देता हूं, हर नाता रिश्ता मेरे लिए पवित्र नहीं होता है और सुखद भी नहीं होता है। आपके घर है, आप सब लोग अपने अपने परिवारों में रह रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कौन सा नाता है जो आपका सुखद है, जहां आपको तनाव नहीं है, जहां आपको कुंठाई नहीं है, जहां आप झगड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि आप केवल किरदारों को ही सब कुछ मान बैठे हो। यदि उसके पीछे के पृष्ठभाव को भी लिए होते तो आज आपकी जिंदगी सुखद होती, तनाव से रहित होती और आप एक सुखद जीवन जी रहे होते। लेकिन क्या है कि हमने पृष्ठभाव का परित्याग कर दिया है, अब संबंध कड़वे हो गए। हाँ, आज माता और पुत्र में हाँ रोज हमारे पास शिकायतें आती हैं, तो हम भी जानते हैं कि आप लोगों की बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वो मान बैठी है कि मैं मां हूं, ये बेटा है। बेटा मान बैठा है कि जब मैं बेटा हूं तो ये जायदाद मेरे को दे दे, जो कर रहा है मेरे लिए तो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं इसका बेटा जो हूं। आप में तनाव है, हर कोई अपने अपने पक्ष को लेकर के आपस में कुंठित है। सास बहू में है हाँ, तो ससुर जमाई में भी जम रही है खूब हाँ। आप कहीं पर भी इंसान हो सकते हैं, ससुराल में खाली जमाई रहेंगे, इंसान नहीं रहेंगे। कुछ गलत किया गया क्या? होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने संबंधों की को सतही रूप में ले रखा है। धर्म आपको आपकी जड़ों तक लाता है, तो मुर्दा पेड़ भी जिंदा हो जाते हैं, संबंध मधुर हो जाते हैं। इसी ने कहा कि आध्यात्म के बिना न तो भौतिक जीवन है, न कोई भौतिक लाभ की कल्पना भी करोगे, न कोई नाता है, न ना संबंध है। और ये ऋचाएं जो आज आप हमसे पढ़ रहे हैं, इतने छोटे बच्चों को मैं गुरुकुल में पढ़ाऊंगा, और जब वो खाली घड़े इस अमृत से भरते हैं तो वे संबंधों को भी पहचानते हैं, उन्हें जीना भी जानते हैं, और संबंधों के पृष्ठ में इस वाय आडंबर के पीछे की जड़ों को भी पहचानते हैं। आज जड़ों से कटी हुई संस्कृति कहां सुखी हो सकती और किस भाव को ईमानदारी से धारण कर सकती? आप में से बहुत से समझते हैं कि धर्म की राह में जाने से शायद हमारा भौतिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त होगा। ऐसा नहीं है, पहली बार आपका भौतिक जीवन सुखद होगा, पहली बार आप भौतिक जीवन को सुखपूर्वक जीने की कला सीख रहे होंगे। आज इसी ऋचा में कि आज आप समझते हो कि आपके जीवन का कारण नौकरी है, पैसा है, बिजनेस व्यवसाय है, नाते रिश्ते हैं, तो आप हर जगह अपने आप को असुरक्षित मानते हो। यू आर नॉट सिक्योर्ड, यू हैव ऑल द फियर कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, आपने कुछ पैसा जो बचा रखा है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डूब रही हैं, तो आपका पैसा भी जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का तो गया ही है। क्यों? क्योंकि वो पैसा ही तो आपका जीवन था, जीवन का सोर्स था आपका, जड़ था वो आपकी रूट था और रूट ले गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब गई। नौकरी में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई जिएंगे कैसे, नौकरी क्या बनी है, रूट बनी है, जड़ बनी है। हाँ बिजनेस में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, ऊंच नीच हो गया, माल नहीं बिका या नहीं बना, तो वो फियर कॉम्प्लेक्सेस आपको हैं, डर है आप, है ना, आपको तनाव है, चिंता है कि कल को अगर ये बैठ गया तो जड़ कट जाएगी, जियोगे कैसे। तो मैं, मेरी विचित्र अवस्था है कि मैं उस पेड़ की जड़ों को उसकी टेनियों और पत्तियों में खोज रहा हूं कि शायद पेड़ टेनियों के कारण जिंदा है, शायद तने के कारण अथवा पत्तियों के कारण। और क्योंकि मैं अपनी जड़ों को नहीं पहचानता हूं, उसकी जगह मैंने कुछ नकली जड़ों को ही जड़ बना लिया है, तो हर वक्त मैं भयभीत हूं, आशंकित हूं, आतंकित हूं। यदि मेरा अध्यात्म मुझको मेरी सही जड़ें, मेरे जीवन का स्थायित्व दिखा दे, तो मैं निर्भय होकर हार में, जीत में, यश में, अपयश में, घाट लाभ में, हानि में, जय और पराजय में भी स्थिति प्रज्ञ अर्थात मस्त हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि भाई टेनियों के कटने से मेरा अस्तित्व नहीं जाएगा, मुझे तो जड़ें रस देती है, बोलो। लेकिन अभी तो मैंने टेनियों को अपना रूट मान रखा है, इसलिए मैं भयभीत हूं। तो यहां इस ऋचा में यही कह रहा हूं कि सा न पावक दीदेव अग्ने देवाम यावा, कि हे आत्मा, हे यज्ञ, उपयज्ञम हविष्यना, कि जीवन का हर क्षण सामग्री बन करके जब यज्ञ में व्याप्त होता है तभी तो हम होते हैं, हमारा अस्तित्व होता है, रूट यहां है और हम सर्वत्र अपनी जड़ें खोजते फिर रहे हैं। तो भौतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यवसाय में, कहीं पर भी हम कैसे सुखी हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी जड़ों को यही मान रखा है। और जड़ों के बिना न तो कोई जीवन होता है और न उपलब्धि होती है। आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, एक उदाहरण देते हैं। एक था पेड़ जामुन का, बहुत विशाल पेड़ था वो, चारों ओर दूर तक उसकी शाखाएं लहलहाती थी, उसकी काफी आयु भी थी पेड़ की। उस पेड़ पर बड़े रसीले जामुन के फल लगते थे। उन फलों को सैकड़ों चिड़िया परिंदे खाते थे, जंगल में खड़ा था वो, उनकी भूख मिटती थी। एक बार एक शाख पर एक बड़ा ही खूबसूरत जामुन का फल लगा, बहुत सुंदर था वो, चमचमाता नीला, घने बादलों सा घनेरा, पेड़ को अपने ही फल से बहुत प्यार हो गया। वो उसे पत्तियों से ढक के रखता, चिड़ियों से बचाता और उस जामुन के फल को भी पेड़ से असीम प्यार था। दोनों हवाओं में झूलते, संग संग रहते और उन्हें लगता कि एक दूसरे के बिना वे अधूरे हैं। लेकिन समय की गति तो समय की गति ही होती है। एक दिन तेज हवा का झोंका आया, वो फल शाख से अलग हो गया, टहनी से टूटा और जमीन पर आके गिर गया। ये अलगाव पेड़ के लिए भी असह था और वो फल भी बहुत दुखी था। दोनों इस पीड़ा को पी रहे थे, दोनों एक दूसरे के लिए दुखी थे, लेकिन दोनों में कोई किसी का इस अवस्था को बदलने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। न फल लौट कर टेनी से लग सकता था, न टेनी झुक कर जमीन तक आ सकती थी। समय के साथ उस फल के गूदे को कीट ने खा लिया, कीड़े खा गए उसको, और सूखी गुठली जामुन की पड़ी पेड़ के नीचे। तो सूखी हुई गुठली ने पेड़ से कहा, ये क्यों रे पेड़, क्या तू भूल गया मुझको? क्या तुझे याद नहीं तू कितने प्यार से मुझे झुलाता था? मुझे कितनी कहानियां और गीत सुनाता था तू, कितना प्यार था हम दोनों में, क्या अब तू सब भूल गया? तो पेड़ ने उत्तर दिया, नहीं मैं भूला नहीं हूं तुझको, मैं आज भी तुझे उतना ही प्यार कर रहा हूं, लेकिन विधि के विधान है, जो आज मिले हैं इन्हें कल बिछोड़ना तो होगा ही। और हर बिछड़न को अपनी ही गति और गंतव्य खोजने होंगे। मैं आज भी तुझे उतना ही प्यार करता हूं, तो कहा फिर तू क्या मेरा थोड़ा मदद नहीं कर सकता? उसने कहा, क्या मदद कर सकता हूं मैं तेरी, बता ऐसा क्या है जो मैं तेरे लिए करूं? तो गुठली ने पेड़ से कहा, देख तेरे पास हजारों टहनियां हैं, करोड़ों पत्तियां हैं, खूब लहला रहा है तू, मैं तो एक सूखी हुई गुठली हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो अस्तित्व भी खतरे में है, क्या तू नहीं चाहेगा कि मैं भी तेरे ही पास लहलाऊं? तो उसने कहा, तो क्या करूं मैं? कहा, कुछ टहनियां और पत्तियां तो मुझे दे दे, मैं भी तेरे साथ भी खड़े होकर लहला रहूंगा, और इस तरह हमारा प्यार फिर एक ही जगह रहेगा, हम उस प्यार को जो अतीत का है उसे पुनः वर्तमान कर लेंगे, तू मुझे कुछ पत्तियां दे दे, कुछ टहनियां दे दे। तो पेड़ ने उत्तर दिया उस गुठली से, कहा कि मैं तुझे टहनियां और पत्तियां दे तो दूंगा, दे दूंगा तुझे, लेकिन तू उन्हें संभाल नहीं पाएगा, ये टहनियां सूख जाएंगी और ये पत्तियां उनसे पहले मुरझा के झड़ जाएंगी, लहला नहीं पाएंगे। तो गुठली ने कहा, फिर मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि मैं भी तेरे पास ऐसे ही टहनियों और पत्तियों के साथ लहलाऊं। कहा, यदि तू ऐसा चाहता है, तू चाहता है कि तू मेरे पास रहे और तेरी शाखाएं फिर मेरी शाखाओं में लिपट जाएं और तेरी पत्तियां मेरी पत्तियों को छूने लगें और हम फिर एक साथ झूमे और झिलमिल के रहें, तो फिर तुझे ही एक काम करना होगा। कहा, क्या करना होगा? बता मैं ऐसा क्या करूं? तो कहा, सुन, अपनी हस्ती को मिट्टी में मिला दे, अपनी हस्ती को मिट्टी में मिला दे, और सूखी हुई वो गुठली मिट्टी में मिल गई। समय के साथ उसके पास जड़ें भी थी, अकुआ फूटा, फिर वो तना बना और उसके पास भी ढेरों शाखाएं और सैकड़ों पत्तियां थी, और पुनः वो दोनों पेड़ आपस में अपनी अपनी बाहें समेटे हुए एक साथ हवा में झूल रहे थे। किसी के देने से किसी का कल्याण नहीं होता है, कुछ पा लेने से भी कोई भला होने वाला नहीं है। हमें अपने अस्तित्व को इस यज्ञ में मिलाना होगा, फिर हमारे पास जड़ें होंगी, पत्तियां होंगी, केवल मांगने से कहीं कोई कुछ पाता नहीं है, हमें उसको पाने की योग्यता को पहले पाना होगा। और जिसने अपने अस्तित्व को ही नहीं जाना, इस ऋचा में वो कह रहा है कि वो कहां पाएगा, कैसे पाएगा? कि सा न पावक दीदी वो अग्नि देवा में। अब यहां इस ऋचा को कि हर क्षण अपनी जड़ों को अपनी आत्मा में खोज, वो है तो जीवन का क्षण है, उसी से वो जो तेरे बाहर रखे हैं जिन्हें तू समझ रहा है तेरा अस्तित्व है, वो इन्हीं जड़ों से उभरी हुई शाखाएं हैं, और शाखाएं जीवन नहीं होते, जीवन तो रूट से जड़ों से ही होता है, और वो जड़ें जो दिखती भी नहीं है। केवल वाय आडंबर और पूजा को जो सत्य जानते हैं वे पूजा ही तो नहीं कर पाते, उनका कोरा आडंबर न तो उनको भीतर धो पाता है न उनके आचरण और व्यवहार को बदल पाता है और न ही उनको उनकी जड़ों से जोड़ पाता है, और जो जुड़ गया अपनी जड़ों से उसने फिर पाया एक जीवन नया, एक राह अनंत की। तो यहां इसी रूप में कह रहे हैं कि सा ना पावक दीदी हो, कि यदि दीदी हो अर्थात स्वर्ग भी पाना है तो अपने ही जड़ों को खोजना है, जिनके कारण मैं हूं उन्हीं के कारण मैं अनंत हो सकता हूं और स्वर्ग मेरा हो सकता है। यदि मैं ढूंढ रहा हूं कि बाहर के आडंबर में पूजा के दिखावों में तो मैं कुछ नहीं पा सकता, मुझे अपने भीतर ही आना होगा। और आज जैसे सामग्रियों को यज्ञ में बाहर हवन कर रहा हूं, उनकी सामग्रियों जैसा ही मुझे स्वयं को अपने जीवन के हर क्षण को संपूर्ण कर्म को अपने ही जड़ों को यज्ञ की ज्वालाओं को अपने आत्म अग्नियों को ही अर्पित करना होगा। यहां इन जड़ों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको धर्म के असली स्वरूप को दिखाता है, बाकी सारे संप्रदाय हमें बाह्य आडंबर तक ही ले जाते हैं। और अचानक ये सारे संप्रदाय जो है यही धर्म बन जाते हैं और बाह्य जगत ही मेरे लिए सर्वस्व बन के रह जाता है जो सच नहीं है, इसे भी यहां समझने की जरूरत है हमें कि नाना संप्रदाय धर्म नहीं है। जैसे बस्तियां होती हैं नगर बनते हैं, फिर वो प्रदेश होता है एक देश हो जाता है बहुत से प्रदेश जुड़ के, उस देश की सीमाएं होती हैं, सागर भी बढ़ जाते हैं धरती भी बढ़ती है। तो ये बाह्य आडंबर जो है ये केवल संप्रदाय जो है ये बस्तियों देशों और प्रदेशों की भांति है, जबकि धर्म एक आकाश की तरह है, हम सब कुछ बांट सकते हैं, आसमान नहीं बढ़ता है, बढ़ता है क्या? ये आकाश जो अभी मेरे सर पर खड़ा है 12 घंटे पहले ये ऑस्ट्रेलिया पर था, धरती घूम रही है, तो इस आकाश पर मेरा झंडा गड़ सकता है या ऑस्ट्रेलिया का? लेकिन हमने वाही आडंबर बाहरी पूजाओं को ही दिखावे को ही एक धर्म का रूप बनाया और उसी में धर्म और अधर्म की चर्चा और कल्पना हम करने लगे। हमने कहा कि पेड़ जो है जो दिख रहा है बस इतना भर पेड़ है, हम भूल गए कि उसकी नीचे जड़ें हैं और उन जड़ों में गहराई है, ये जड़ें ही हैं जो उस पेड़ को जीवन दे रही हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो अपनी जड़ों को पहचानता है वही अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। आप सोचते हैं कि आपने ये काम कर दिया, आपने फलाने व्यक्ति का भला कर दिया, उसका कल्याण कर दिया, पेड़ भी तो सोचता है कि उसने कितने फल आपको खिला दिए, लेकिन जड़ें ना होती तो पेड़ आपको फल देता? तो मुझे भी तो याद रखना था कि यदि जड़ें ना होती तो मैं किसकी सेवा करता, मैं कौन सा पुण्य कमाता, मैं किसका घर बसाता, मैं किसका सहयोगी होता। तो हर काम में, हर कर्म में, सहयोग में, परिवार में, सब में अग्नि देवान या वह, मुझे सत्य रूप में उन अग्नियों को ही तो देखना था जो मेरे होने का कारण है, जो मेरी रूट्स है, जो मेरी जड़ें हैं। हाँ, यदि कुछ पाया भी है तो ये क्षण अग्नियां ना होती जो क्षण क्षण मुझे पालती हैं, तो क्या वेद सुना सकता था? आप सुन सकते थे? यही अकर्तापन का भाव है श्रीमद् भगवत गीता में दूसरी चा में, कि सब कुछ करता हुआ भी अकर्तापन के भाव को प्राप्त होता हुआ, हे अर्जुन, जो मुझ में बसा रहता है वही मुझको प्राप्त होता है, करते हुए भी न करता हुआ। क्यों क्यों न करता हुआ? तब तो आप, हम सब ने बहुत सारे सवाल उठाए होंगे कि भाई सेवा हमने करी तो फल क्या किसी और को दे दें? क्यों भाई? हाँ, तब तो हम ठगे गए ना। हाँ, अकर्तापन का भाव कह दिया कि भाई सेवा तो हम करा है और उसका फल भी हम ना ले, कोई दूसरा ले जाए, क्योंकि हमने कहा हम तो अकर्ता है, तो बड़े घाटे वाली बात है ना। हाँ, कितना बड़ा दान भी करा है और कहते हैं कि कोई जाने भी ना, हमारा नाम भी ना हो। हाँ, तो ये तो उचित नहीं हुआ। लेकिन क्यों कहा है उसने ऐसा कि करते हुए भी अकर्तापन के भाव को रखना? क्यों? क्योंकि मैं करता कहां हूं? यदि वो जड़े मुझे क्षण ना दें, सामर्थ्य ना दें, मुझे बुद्धि और विवेक ना दें, तो मैं करता कहां हूं? क्योंकि मेरी अवस्था तो खाली एक पेचकस की स्क्रू ड्राइवर के जैसी है। अब स्क्रू ड्राइवर कहे कि वो बड़ा कॉम्पिटेंट है, हर पेज कस लेता है, तो ये स्क्रू ड्राइवर की मूर्खता ही तो है, क्योंकि हाथ तो मैकेनिक का है। बोलो, इसलिए गीता ने भी कहा कि करते हुए भी कर्ता अकर्तापन के भाव को रखता हुआ, हे अर्जुन, निरंतर मेरे ही ध्यान में रहता हुआ स्थिति प्रज्ञ होकर भौतिक जीवन को जिए। पर हम तो यहां जो नहीं किया है उसमें भी सम्मान पाना चाहते हैं, हम में से बहुत से, इसलिए उसके लिए आडंबर, झूठ और प्रपंच का सहारा लेते। जबकि गीता कह रही है कि करते हुए भी अकर्तापन, और यही यहां कह रहा हूं इस ऋचा में भी, इसे समझने की जरूरत है। कि निष्काम कर्म अथवा अनासक्त कर्म का भाव क्या है, क्यों है? कोई हम ऐसा करके कोई बहुत बड़ा दंड नहीं पूज रहे हैं, हम केवल सत्य को सामने रख रहे हैं कि आत्मा ने क्षण न दिए होते तो हमने कौन है, किसने क्या काम किया होता। और जब तक इस भाव को सामने नहीं रखूंगा, मेरा अनंत में ध्यान कैसे होगा? क्योंकि जब मैं अकर्ता हूं तो नारायण ही तो करता है, बोलो। और जब मेरी हर सेवा में अकर्तापन का भाव है क्योंकि करने वाला प्रभु है, तो मेरा ध्यान किस में है? और जब मैं करने वाला हूं तो मेरा ध्यान किस में है? यश में है, दंभ में है, लोभ में है। तो यहां इस ऋचा में भी यही कह रहा हूं कि सा ना पावक दी देवो अग्ने देवाम इहा वहा उपयज्ञम हविष च ना, उपमानी व्याप्त होना, यज्ञम यज्ञ में, और यज्ञ शब्द का अर्थ आपको बताया है ना, या माने उत्पत्ति और ज्ञा माने ज्ञान। उत्पत्ति के ज्ञान को प्राप्त होना यज्ञ है, और इसी को हम पूर्व के ऋषि में भी पढ़ के आए हैं कि जब उन्होंने यज्ञ को स्पष्ट किया तो कहा बाहर का यज्ञ आडंबर है। क्या है? जैसे पेड़ दिखता है ये पेड़ है, उसी प्रकार बाहर दिखता है कि ये यज्ञ है, लेकिन जैसे उस पेड़ के होने में उसकी जड़ें हैं, उसी प्रकार इस यज्ञ की भी कहीं रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो मूल उसको जानना है हमें। क्योंकि अगर हम जड़ों को नहीं जानेंगे तो हम इस पेड़ के अस्तित्व को, इसके रहस्य को नहीं पा सकते, और यदि हम रूट्स को पहचानते हैं तो हम जानते हैं कि इस पेड़ को हमें खाद पानी और सेवा देनी है तो ये पेड़ और अधिक लहलाएगा और ज्यादा फल देगा, हाँ तभी इसमें अगले साल फिर बड़े फल आएंगे। खाली अगर हम पेड़ की आरती उतारते रहेंगे और रूट्स की उपेक्षा कर देंगे, उसकी जड़ों का ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या होगा, अगले साल फल तो नहीं आएंगे, संभवतः वो पेड़ भी न रहे। आपने कहा स्वामी जी हम पूजा ध्यान जब करते हैं तो कुछ दिन के बाद हमारा मन उछड़ जाता है। हमने कहा हाँ, पेड़ गिर जाता है क्योंकि जड़ों तक पहुंचा ही नहीं था तू। आपका मन क्यों उछड़ गया? हाँ, चार पांच दिन आपका ध्यान पूजा आपने करी, साधना करी, आंखें आंखें मीची, ध्यान व्यान किया, और छठे दिन आपका वहां जाने का मन ही नहीं हो रहा है। आप में बहुत लोग शिकायत करते हैं, सभी के साथ लगभग हो रहा है, होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि वहां आप पेड़ की आरती उतारते रहे, जड़ों का आपने ध्यान नहीं किया, छठी बार जब आप गए पेड़ ही ढह गया। अब ध्यान कहां से करो? यही तो हुआ आपके साथ। मंत्र लेकर के बैठे, एक अनुष्ठान लेकर के बैठे, और उसके बाद कुछ दिन तक तो ठीक चला, उसके बाद लगता है कब पूरा होगा, ये पीछा छूटे गए थे। कारण है कि आपने पेड़ को ही सब कुछ माना है, आप उनकी जड़ों तक, रूट्स तक नहीं गए हैं। आप जहां आपको जानना था और असली सेवा और पूजा आपकी वहां होनी थी। तो बाहर का हवन आपने देखा, वो पेड़ की भांति है कि ये यज्ञ कुंड है, ये आचार्य है, ये उपाचार्य आए हैं, ये सामग्री है, ये साकल्य है, ये समिदायें हैं, और ये पवित्र अग्नि प्रकट होगी और हम यजमान हैं। तो आपने उसी को यज्ञ माना, जबकि उस यज्ञ को मैंने पढ़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन यज्ञ को एक उदाहरण के रूप में, प्रतीक के रूप में, एक बाह्य आडंबर के रूप में धारण कराया, और उसी से ऋग्वेद का हमने आरंभ भी किया। कि पहले ही ऋचा में हमने जाना, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतविजम होतारम रत्नधारणम, कि अग्नियों का अधिपति, प्रलय का देवता शंकर महाशिव, पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को तत्व रूप, ज्ञान रूप प्रकट करने वाले परम ब्रह्म ब्रह्मा, और ऋतविजम ब्रह्मा द्वारा प्रकट इन बिंदुओं को नाना प्रकार के रूपों में ढालने वाले और पालने वाले विष्णु, वे कौन है? यज्ञस्य देवम, वे ही यज्ञ के अधिष्ठित देव है, वे ही आचार्य हैं। जो बाहर आचार्य बैठा है ये उसका प्रतीक है, लेकिन ये उसका जो प्रतीक है वाय आडंबर है, भीतर आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है ना। जैसे माता संपूर्ण सचराचर का प्रतिनिधित्व कर रही है, क्यों? क्योंकि मां बनके इस धरती माता ने, पांचों तत्वों ने, ग्रहों और नक्षत्रों ने, सबने मिलकर हमको बनाया है। तो क्या ये माता नहीं है जो हर क्षण हमें पाल रहे हैं, जो आज भी क्षण क्षण हमें पाल रहे हैं, ये सारा पर्यावरण मिलकर के हमारे जीवन का अगला क्षण हमें दे रहा है, तो क्या ये मां नहीं है? तो इसी मां का, जो जन्म देने वाली माता है, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है ये मां, वो सर्वव्यापी मां का स्वरूप। उसी प्रकार ये बाहर जो हम यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का व्यापक रूप क्या है? तो वहां पहली ऋचा में हमने कहा कि अगनिम ईले पुरोहितम, ये बाहर वाला जो हवन देख रहे हो तुम, उसमें जो आचार्य है वो तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है, वो परमेश्वर का प्रतीक है, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश का समन्वित रूप है, एक रूप है, संपूर्ण रूप है, जो यज्ञ का हवन कराने आचार्य हैं। लेकिन ये आचार्य जो बाहर वाला है ये ऐसे ही है जैसे राम का अभिनय करने वाला अमुक का बेटा जो राम बना हुआ है मंच पर, ये वो है। लेकिन वो राम जिसका ये अभिनय कर रहा है वो कौन है? तो कहा वो तुम्हारा आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्मा है, ये आत्मा ही विष्णु है, ये आत्मा ही महेश है, इसे पहचानो। और इसी को भगवान ने गीता में कहा भी कि हे अर्जुन, ब्रह्मों में मैं परम ब्रह्म हूं। हाँ, भगवान क्या कह रहे? ब्रह्मों में मैं परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर हूं, वैष्णवों में महाविष्णु हूं, धनुर्धारियों में श्री राम है, छंदों में गायत्री मैं हूं, और प्राणों में ओंकार हूं। उनमें तीन अक्षर है ना जो अभी पहली ऋचा में हमने पढ़े, हाँ, आ ऊ मा, तीनों जुड़े तो क्या बना? ओम। तो प्राणों में मैं ओम हूं, ओंकार हूं, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं। तो यहां वेद में उसको सीधे से कह रहे हैं, समझाया हमने बालक को, पढ़ाया कि जो गीता में आया है वही बात मैं यहां दोहरा रहा हूं कि वो जो यज्ञ के आचार्य हैं उनका तुम अनादर नहीं कर सकते। कैसे? क्यों नहीं कर सकते? जैसे राम के रूप में खड़े आपने देखा ना, रामलीला का मंच लगा है और उस मंच पर एक बालक है, आपका मित्र ही है, जो राम बन के खड़ा है। उस वक्त जब वो मंच पर श्री राम के विग्रह में है और नाटक का वो नायक बना हुआ है, क्या आप उससे एक दोस्त की तरह व्यवहार कर सकते हैं? अगर उसके माता पिता भी हैं तो क्या वो सोच सकते हैं कि उसको वो बेटा बेटा कह के बुला सकते हैं? बुला सकते हैं क्या? उस वक्त उसका सम्मान जिस किरदार का वो निर्वाह कर रहा है उसी का तो होगा, और किरदार के लिए भी ये धर्म है कि जिसको वो निभा रहा है उससे हटके न बोले न सोचे। उदाहरण देते हैं आपको कि रामलीला का मंच है, दो सगे भाई हैं, एक दशरथ बना है और एक कौशल्या बना है। तो अब मंच की मर्यादाओं में दशरथ बना लड़का भले छोटा भाई है और बड़ा भाई नाटा होने से कौशल्या बना दिया गया, हाँ, तो अब छोटा भैया बड़े भैया को ये तो कहेगा हे मेरी प्राण प्यारी, यही तो कहेगा नहीं क्या? और जो बड़े भैया है वह हाथ जोड़ के कहेंगे आज्ञा करें प्राणनाथ, नहीं क्या? बोलो। अब अगर वहां हे भैया करने लगेंगे तो क्या रामायण हो पाएगी, रामलीला हो पाएगी? और क्या डायरेक्टर सहलेगा, उठा के बाहर फेंक देगा? तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जो अपने किरदार में बेईमान है उसका कोई नहीं भगवान है, उसे ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता है। मेरा किरदार यदि पुत्र का है तो मुझे माता पिता के साथ उतनी ही ईमानदारी बरतनी है, पत्नी हूं तो मुझे पत्नी किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना है पति, लेकिन यह भी याद रखना है कि यह किरदार है, मेरा असली विवाह तो मेरी अंतरात्मा से होगा। जब द्वैत अद्वैत हो जाएगा, दोनों मिलेंगे और एक होगा। लेकिन रिहर्सल ही यदि गड़बड़ हो गया तो मंच किसको मिलेगा, यह भी बात है। इसका प्रत्येक पक्ष आप देख लें कि यदि पुत्री हूं मैं तो मुझे पुत्री का धर्म यदि मैंने नहीं निभाया है, यदि किरदार के साथ मैंने धोखा कर दिया है, बेटा हूं मैंने बेटे का धर्म नहीं निभाया है, पिता हूं मैंने पिता का, पति हूं मैंने पति का, बहन हूं मैंने बहन का, जो जिस जिस किरदार में मैं हूं यदि मैं उसे पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रहा हूं तो मैं ये जन्म तो गंवा ही रहा हूं, जन्म जन्म गंवा रहा हूं, आगे आने का रास्ता भी तो खो रहा हूं। इसे हमें नहीं बोलना है। और आज इसी को भूल करके ही तो हमको नए संप्रदाय रास आने लगते हैं कि मैं जो करूं वो ठीक है क्योंकि भगवान जी कह रहे हैं मैं कर सकता हूं, और घर के जो करें तो गुनाह है, वो गलत है ना। ये तो अपने साथ किए गए विश्वासघात है। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, मैं अपने ही भविष्य को अपनी हथेलियों से मिटा रहा कि मुझे तो सारी छूट मिल जाए, मैं हर गलत सलत काम करूं लेकिन वही जब छोटे करें तो मैं उनको गुनाह बखान दूं, अथवा आश्रित करें तो मैं कहूं नहीं तुम कैसे कर सकते, लेकिन मैं सब कर सकता हूं क्यों। मैं कैसे कर सकता हूं, कि किरदार को भी ईमानदारी की किरदार निभाने की जरूरत है ना। कल्पना कीजिए कि आप रिहर्सल के लिए गए, नाटक से पहले एक महीना रिहर्सल होता है, और उस रिहर्सल में आपने अपना किरदार के साथ कोई ईमानदारी नहीं बरती, हर बार उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो क्या डायरेक्टर आपको मंच पे आने देगा? तो वक्त का डायरेक्टर आपको भी तो भीतर नहीं जाने देगा, मंच भीतर है हम सबके लगा, और डायरेक्टर आत्मा होकर भीतर बैठा है, देख रहा है हमको, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें इस बात को अच्छे से याद करना है कि जब हम किरदार, जिस किरदार को हम निभा रहे हैं, उस किरदार की मर्यादा के साथ हम उसका सम्मान मान और यश भी पाना चाहते हैं, तो क्या हमें किरदार के साथ पूरी ईमानदारी नहीं करनी होगी? आज पति ये क्यों चाहता है कि मुझे सारी छूट मिल जाए, वही छूट वो अपनी पत्नी को भी देना दे, क्यों नहीं देना चाहता? पूछो अपने आप से। उसी तरह से हर अपने अपने पहलू को झांको। अगर तुम सोचते हो कि पूजा और माला से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो तुम अपने आप को और बड़ा धोखा दे रहे हो, क्योंकि वो माला जो तुमने जी नहीं, वो माला जो तुम्हारे आचरण और विचार और व्यवहार बनी नहीं, और जो तुम्हारे आज के स्वभाव को नहीं धो पाई, वो कल तुम्हें मोक्ष कहां से दिला देगी? हमने हर एक को पूछना है अपने आप से कि हमने दुनिया को धोखा नहीं दिया है, हमने संबंधों को धोखा नहीं दिया है, हमने समाज को मूर्ख नहीं बनाया है, मूर्ख तो हम खुद बन गए हैं कि जब रिहर्सल ही हमारी गलत हो गई तो भीतर का मंच भी तो हमारा खो गया है, और उस खोखली जिंदगी को एक गधे के बोझ की तरह ही तो ढोले ला देंगे हम। गधे पे बोझ लग रहा है, गधा ढो रहा है, क्या ढुलाई गधे को मिलेगी? ना, गधे वाले को मिलेगी, वो भी वो ले जाएगा, तुम कुछ ना पाओगे। ये तो हमारी अवस्था रह जाएगी। और हमें तो किरदार निभाते समय यह देखना था कि जिसका हम किरदार निभा रहे हैं उस रूप को भी पाना है, कि रामलीला के मंच पे खड़ा राम का अभिनय कर रहा हूं तो अभी तो अभिनय कर रहा हूं, कि कितना निर्मल चरित्र है प्रभु का, कितना अतिशय मनोरम रूप है उनका, कैसा शील है, कैसा स्वभाव है, क्या निर्मल चरित्र है, कितने दयालु और कृपालु हैं। अभी किरदार में निभा रहा हूं, लेकिन इस किरदार में मुझे अपने को ढालना भी है, बल के दिखाना है। और मैं उधर तो गया ही नहीं, किरदार भी नहीं ठीक से निभा रहा, तो कैसे पाता मैं। आज हम में हर व्यक्ति सब काम अपने मन के करना चाहता है और सम्मान वो परमेश्वर का पाना चाहता है। क्या बात है, कैसे पाएगा। हाई स्कूल हम पास नहीं है, एमए में एडमिशन मांगते हैं। स्वामी जी मैं संन्यास ले लूं तो दे दो। हमने कहा अच्छा ये कोई फैशन है क्या कि ये ड्रेस छोड़ी और वो पहन ली है। और एक स्वामी जी हमारे यहां आए थे, अब सूट बूट में चले गए। हाँ सुना है आजकल पैंट सूट पहने हुए घूम रहे हैं। फोन पे भी उन्होंने बताया था कि ड्रेस बदल ली उन्होंने। हाँ कुछ महीने पहले वो इन्हीं कपड़ों में थे और अब वो पैंट सूट में आ गए हैं। अब पता नहीं बा उसके आगे चोट सिगरेट भी लगेगी नहीं अभी मालूम नहीं है बाकी बातें, लेकिन बदल गया चोला बदल गया। ऐसा भी होता है। हाँ तो हम ये किरदार निभाते हैं, किरदार भी हम ऐसे निभाते कि पूरी ईमानदारी से अपनी जड़ों से जुड़ेंगे नहीं और उस रहस्य को पहचानेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो इसी प्रकार यज्ञ में भी मैंने दिखलाया कि बाहर जो आचार्य है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है। वो कोरा पंडित जी नहीं है। यदि वो श्रद्धा आस्था और भावना नहीं है तो तूने कोई हवन यज्ञ बाहर भी नहीं किया है, यानी नाटक में भी तूने निर्वाण नहीं किया है। और वही पहली ऋचा में कह रहा हूं, आप ये मत समझना कि हम बाहर के यज्ञ का कहीं अनादर करते हैं। हाँ बहुत बार भीतर का यज्ञ पढ़ाते आपको लगता है कि तो फिर बाहर वाला कुछ नहीं, वो सब कुछ है। जिसने ये छोड़ दिया, तो जिसने प्राइमरी में ही जो नहीं गया उसने प्राइमरी छोड़ दी, अब वो एमए तक पहुंचेगा कैसे ना। छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम। आप में बहुतों के मन में ये है कि फिर बाहर का ये कुछ, वो सब कुछ है, इसे भी समझने की जरूरत है। और यही ऋग्वेद के आरंभ में उन्होंने कहा कि अगनिम इले पुरोहितम, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में वो जो बाहर आचार्य आया है उसको जानो कि ये उनका अभिनय कर रहा है, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य रूप में कहां है, वो आत्मा होकर तुम्हारे भीतर बैठे हैं। भीतर यज्ञ का आचार्य आत्मा है, बाहर इसी का प्रतिनिधित्व कर रहा वो शास्त्री है या जो भी आचार्य हैं जो पधारे। बाहर का यज्ञ बाहर के आडंबर को बताने के लिए, पेड़ का स्वरूप दिखाने के लिए, और भीतर का यज्ञ जड़ों की पहचान है, तेरी रूट्स को तुझसे परिचित कराने की बात है। उसे जानना है कि आत्मा का ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है हुतारम रत्नधात्मम, जो तुम्हारे पर न्योछावर कर रहा है जीवन की स्वर्णिम उपलब्धियां, जीवन के अमृत क्षण। इले उस आत्मा से अद्वैत करना है, अर्थात तुझे आत्मा का किरदार स्वयं भी निभाना है, वही बन के दिखाना है। आज आप कहते हो कि स्वामी जी हम भगवान में मिलना चाहते हैं, तो मैं फिर पूछता हूं तो फिर भगवान का किरदार क्यों नहीं निभाना चाहते। आज से ही, अभी से ही, इसी क्षण से ही तुम उससे जुड़ के क्यों नहीं जीना चाहते। फिर तुम विषयों में क्यों भागना चाहते हो, फिर तुम झूठ और पाप में क्यों जाना चाहते हो, फिर तुम मर्यादाओं को क्यों तोड़ते हो, तुम दाएं बाएं क्यों भागते हो। यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो, है ना। भाई मंदिर सारे आते हैं, लेकिन जो प्रभु पाने आए मैं तो उन्हीं से बात कर रहा हूं, वरना मंदिर में बहुत से जूते भी चुराने आते हैं उनकी बात और है, वो अपने अपने मंदिर मतलब से आते। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई एक ही भाव से आता हो, लेकिन वो जो ईश्वर पाने की भावना लेके आए हैं, वो जो चाहते हैं कि वो उनका अंतकाल प्रभु से जुड़े, वो जो चाहते हैं कि जीवन का एक एक क्षण अब का भी सुख से जीते हुए आत्मा के में अद्वैत होकर के आवागमन से मुक्त हो जाए, बात उनकी कर रहा हूं कि जो सचमुच अपने को जो धर्म की राह जाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर जब वो ईश्वर में ही मिलना चाहते हैं, प्रभु में को ही अंत में पाना चाहते हैं, तो उस अंत को अभी से आरंभ क्यों नहीं करना चाहते हैं कि उन्हीं के साथ जुड़ के जिएंगे, अपने चरित्र को भगवान राम के जैसा पवित्र बना के रखेंगे, कोई मैल नहीं आने देंगे, फिर भटकेंगे नहीं, फिर किसी भी झूठ और कपट में नहीं जाएंगे, फिर अपने जड़ों को आत्मा में खोजेंगे, बैंकों में नहीं, नौकरियों में नहीं, वो मेरी शाखाएं हैं, वो मेरी पत्तियां हैं, वो मेरा अस्तित्व है, उनको होना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन वो मेरी जड़ें नहीं हो सकती, और जब जब मैंने उनको जड़ माना है मैं कभी सुख से सो नहीं सकता, हमेशा कोई चिंता, कोई तनाव, कोई कल का डर मुझे आज सोने नहीं देगा, ठीक से नहीं आएगी। तो मुझे अपनी अंतरात्मा में ही अपनी जड़ों को खोजना है, और इसी यज्ञ वेद के आरंभ में हमने अपनी जड़ें खोजने शुरू करी कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, और वही जीवन के सारे क्षण हम पर न्योछावर कर रहा है, सांस और धड़कन आत्मा से आ रही, बैंक से, नौकरी से, डेजिग्नेशन से, पोजिशन से नहीं, यह मेरा वाय आडंबर है, और जो क्षण यहां से आ रहे हैं रूट यही है, मैं जीवन यहीं से पा रहा हूं, और उसका सुखद विस्तार ये वाह्य जगत है, न कि वाह्य जगत मेरी रूट्स है, वो मेरी जड़ें नहीं है। जब तक मैं इस सत्य को नहीं पहचानता हूं, मेरा चरित्र कभी पवित्र नहीं हो सकता। मैं पवित्रता का नाटक कर सकता हूं, मैं सच्चरित्र होने के, दानी होने के, भक्त होने के स्वांग भर सकता हूं, मैं हो नहीं सकता हूं। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मुंह पर उसकी बुराई नहीं दिखाता, तो मैं धोखे में भी रह सकता हूं कि सब मुझे बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, ये धोखा भी मैं ले सकता हूं, लेकिन ये सच तो नहीं है। इसलिए ऋग्वेद के आरंभ में ही पहले ऋषि मधुछंदा से हमने आरंभ किया, तो पहले ऋषि ने हमसे कहा कि यज्ञ का अधिष्ठित देव आत्मा है, और गीता में भी भगवान ने कहा कि ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्राणों में ओंकार, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला, रहने वाला जो आत्मा है, ही अर्जुन सो मैं हूं। तो जब भी कृष्ण का नाम लो, अपनी अपनी आत्मा खोजो, केवल ये कल्पना मत फसाओ कि वो 4000 BC हुए थे, वो तो द्वापर युग में हुए थे, नारायण हुए थे, नहीं, नारायण तो नित्य है, सदा है, और आत्मा होकर हम सब में बैठे हैं, आप सबके भीतर है, और जो जुड़ जाए अपनी आत्मा से वो सब कृष्ण है, क्योंकि यही भगवान ने गीता में फिर आगे कहा है कि हे अर्जुन, मेरे इस मार्ग से गए हुए बहुत से योगी मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मैं ही हो गए। तो नाटक नहीं, अक्षरशा मनसा वाचा कर्मणा, हमें अपने आप को उनमें ढालना। और तब दूसरे सूक्त के में हमने उपाचार्य को पढ़ा, आचार्य तो जो दिखे कि ये किरदार निभा रहा है, हाँ, किरदार का मतलब समझते हैं, नाटक का पात्र जो अभिनय करता है, क्या कहते हैं, एक्टर, हाँ, तो वो निभा रहे हैं हम सब, और हम में हर व्यक्ति एक साथ अनेक किरदार निभाता है, पिता है, पुत्र है, पति है, भाई है, पौत्र है, चाचा है, मामा है, ताऊ है, नागरिक है, हाँ, नौकरी में है, अफसर है, नौकर है, तो हम में से हर व्यक्ति एक साथ अनेक किरदार निभाता है, और हम कितने असावधान हैं कि हम अपने किरदार पढ़ना भी नहीं जानते, जानते भी नहीं है कि हम किसका किरदार निभा रहे हैं, वो क्या है। पूजा में आए हैं तो हवन यज्ञ में भी हम कौन कहां किसका किरदार निभा रहा है हम उसको भी नहीं जानते, जबकि उसको जाने बिना हम जड़ों को नहीं पहचानेंगे, हम किरदार असली किरदार नहीं जान पाएंगे कि जिसका निर्वाह कर रहे हैं, जिसका हम किरदार निभा रहे हैं वो कैसा है, वो कैसा होना चाहिए, उसका रूप क्या है। तो जब जानते नहीं हैं तो जो बीच का जो वैक्यूम आ जाता है न जानने का, उसे हम झूठ से, फरेब से भरने शुरू कर देते हैं, गड्ढे भरते हैं। तो हमारे चरित्र में जो थोड़ी कमजोरियां होती हैं वो पूरी कमजोरियां हो जाती हैं। हम हर जगह टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, टुकड़ों में जिंदगी चली जाती है। इसी को महाभारत में भी दिखलाया है कि महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 बेटे हैं। हाँ, पिछले प्रवचन में हमने इस पात्र को, इस किरदार को स्पष्ट किया है कि इस अंधाकाल वक्त ही धृतराष्ट्र है, और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति आंखों के होते हुए माया की पट्टी बांधे, ये गांधारी वाद है, ये भी किरदार है हमारा। और इस अंधे काल धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटे हैं। तो महाभारत महाकाव्य में इन दोनों की संतान ही नहीं हुई थी, हुआ ही नहीं, औलाद ही नहीं हुई। क्या हुआ था? एक लंप मांस का लोथड़ा हुआ था गांधारी से। तो यह था कि इस मांस के पिंड का, इस मांस के लोथड़े का क्या करें। वेदव्यास ही बुलाए गए, कथाकार ही अपनी कथा में आए पात्र बन गए कि आपने तो कहा था इसके 100 बेटे होंगे और इसके तो एक मांस का लोथड़ा हुआ है, तो क्या इसके 100 टुकड़े कर दो। सैनिक से कहा इसके 100 टुकड़े करो, उसने 100 बार तलवार चला दी। वो बेचारा सैनिक ही तो था ना, कोई आपकी तरह मैथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ा था। तो उसने जो 100 बार तलवार चला दी तो टुकड़े कितने हो गए? 101। तो 100 टुकड़ों से 100 कौरव हुए और 101वें टुकड़े से हुई दुश्शला। 100 कौरवों की इकलौती बहन है ये, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ, जिसने अभिमन्यु को मारा चक्रव्यूह में। तो ये, और इनको धार्तराष्ट्र कहा गया है गीता में। धार्तराष्ट्र शब्द का अर्थ है वे हंस से सुंदर पक्षी, वे हंस से सुंदर पक्षी जिनके चोंच और पंजे काले हैं और जो जीवधारियों को पकड़कर जीवित नोच नोच के खाते हैं, उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं? धार्तराष्ट्र। तो ये कौन है? पहले तो वो पिंड खोजो जिससे ये पैदा होते हैं। ये हमारा जो मस्तिष्क है, जो बहुत सोचता है, ये एक मांस का लोथड़ा ही तो है, ये एक लंप ही तो है। वक्त स्वयं को अंधा करने वाला काल धृतराष्ट्र है, अंधा वक्त ही तो धृतराष्ट्र है। और इस समय के साथ इस पिंड से उत्पन्न हुई सैकड़ों अतृतियां ही तो धार्तराष्ट्र है, कौरव है, जिस एक पिंड से पैदा होते नाना विषय विचार, चाहत, लोभ, मोह और आसक्तियां हैं। और ये कैसी होती हैं ये अतृप्तियां? हंस सी सुंदर। अगर ये सुंदर ना होते इच्छाएं हमारी, तो तुम फंसते क्यों इसमें? बोलो कि ये हंस ही सुंदर है। और इन धार्तराष्ट्रों की विशेषता है, जो पर्वतों पर पाए जाते हैं, ये समूहों में ही होते हैं ये भी, कि किसी भी जिंदा चीज को देखते हैं तो उसको नोचने लगते हैं, पकड़ के खाने लगते हैं। आदमी हो, जानवर हो, पशु पक्षी कोई भी हो। लेकिन इनमें एक विशेषता है धार्तराष्ट्रों में, ये केवल जिंदा ही खाते हैं, मुर्दा नहीं खाते। ये जैसे नोच रहे हैं, किसी आदमी को पकड़ लिया खाने लगे, तुझे आधा खा लिया उसको तो मर गया, तो मुर्दा वहीं फेंक देंगे, फिर नहीं खाएंगे। तो उन्हीं के पीछे चलते हैं पहाड़ी कौवे, जिन्हें संस्कृत में द्रोण कहते हैं। तो बाकी मुर्दे वो द्रोण खाते हैं, कौवे खाते हैं, और पक्षियों में सबसे सयाना कौन है? तो इसीलिए हमने महाभारत में भी आचार्य पद किसको दिया? द्रोण को, द्रोणाचार्य हो गए। कि सयाने कौवे मुर्दे खाएं, आज हम सबकी यही हालत है कि वो कौवे तो मुर्दा खाते हैं और हम सब अपनी ही जिंदगी के क्षणों को मुर्दा करके खाते हैं। आधी जिंदगी खा गए हम, जाने तीन चौथाई खा गए हम। अपनी उम्र को खाने के अलावा और हम खाते क्या है? कि सयाने कौवे मुर्दे खाए, आज वो अवस्था है हमारी। और हम मानते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, कौवे सयाने होते हैं, और हमने बड़ी समझदारी से ये बटोरा है, वो बटोरा है, ये कमाया है, भूल गए कि उम्र अपनी खा गए हैं, और ये सब यहीं रह जाएगा, और ये तन का कपड़ा भी वो चिता की लकड़ियों पे उतार लेगा, कि जो नया किरदार आएगा ना उससे इसको दोबारा बना के पहनाऊंगा, तेरा इससे क्या मतलब, ये तो कमेटी का कपड़ा है, उतार और भाग यहां से नंगा। वो इसको भी नहीं ले जाने देगा। हमारे पास तो सिर्फ खाने को उम्र थी, क्योंकि ये तो कुदरत ने वापस ले लेना था, और जो हमने बटोरा है वो हमारा नहीं था, वो नहीं रहेगा। उम्र को बोटी बोटी कर खा रहे हम सब लोग हैं, बड़े सयाने हैं, इसलिए आचार्य पद्मा द्रोण को दिया है। समझदार जो होता है कौआ, क्यों सा कुछ गलती तो नहीं किया? और ये अतृप्तियां और इच्छाएं अगर सुंदर ना हो, खूबसूरत ना हो, तो तुम फंसो क्यों इसमें? हाँ, उस लड़की से, लड़के से पूछो जो सेहरा बांधे जा रहा है, बीवी का ख्याल खूबसूरत नहीं होता तो फंसता कैसे? खुद ही बाजे गाजे से जा रहा है, हाँ, और कल हाय तो वह चिल्लाएगा। क्या बात है, हाँ, धारतराज कौरव समझ में आए क्या कि वे हर से सुंदर हैं और जिंदा नोच के खाते हैं? और उम्र थी 125 बरस, मर गए 60 बरस में, तो अध खाए तो गए। बोलो बोलो बोलो, अध खाए मुर्दे पीछे पड़े हैं, घर वाले लाद के फूंक आएंगे। बाकी गया द्रोणों को, सियाणों को ले जाओ। यही हाल तो हमारा है, कहानी हमारी है महाभारत में, और हमें लगता है कि हम कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ताजुब है कि सारी कथाएं सुन रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसका जो कथाओं का जो उद्देश्य मैं हूं, मुझको जानना है, अपनी जड़ों तक आना है, वही नहीं जानना चाह रहा। फिर लौट लौट उसी गलत किरदार में, गलत डायलॉगों में फिर फंसता चला जाता हूं। कि लगता है हां ये गलती है, लेकिन फिर अपनी कमजोरियों के कारण फिर भाग जाता हूं, फिर अपने किरदार को मैला कर जाता हूं, और मेरा किरदार केवल एक आडंबर, एक नाटक घर बन के रह जाता। क्यों? क्योंकि हंस से सुंदर है। ये सामान मिल जाए, ये संबंध हो जाए, अगर उसमें खूबसूरती ना होती, उसमें ललक ना होती, उसमें चाहत ना होती, तो तू फंसता क्यों? और जिंदा ना उसके खाते हैं, क्योंकि मरने पे कौन सा नाता रिश्ता है जो चुभता है? मरते ही सारे धारतराष्ट्र मुझे छोड़ जाते हैं, तक कोई नहीं खाता मुझे, कोई विषय नहीं आता मेरे पास। हाँ, जिंदे पे खाते हैं, मुर्दे पे छोड़ जाते हैं, और चिता की लकड़ियों पर ये कपड़ा भी उतार लिया जाता है कि ये तुम्हारा नहीं है। और उसके बाद तेरा अस्तित्व कितना घट गया है कि तू स्वप्न में भी अपने घर वालों को देख सकता है क्या? जिस दिन स्वप्न में तुम दिख गई या दिख गए, तो मालूम है जिसको स्वप्न में दिखोगे वही डर के कहेगा लगता है ये प्रेत बन गया, ये डायन हो गई क्या, काहे सपने में दिख रही, दो चार और तो नहीं घसीटेगी, स्वामी जी इनकी गया कराओ, भगा इनको। उम्र खाई तूने, अपने ही उम्र को मार मार के हर क्षण को खाया तूने, अरे क्या कमाया तूने, और अपने किरदार भी न जी पाया तू, कैसी विचित्र बात है। हर बार किरदार अपने मेले करता रहा, एक भी तो ढंग से जिया नहीं, और हमेशा चाहा कि तेरा हर जगह सम्मान हो, तेरी कमजोरियों को, अपनी कमजोरियों को तू तहों में छिपाता रहा, तो कहां छिपाता, अपने पेट के भीतर, तो वहां तो आत्मा बैठा है, तो नंगा तो तू था ही वहां, तो छिपाता कहां इसे, कैसे छिपाएगा तू। कि ये हंस से सुंदर है और जिंदा लोग उसके खाते हैं। और जो अधखाया रह जाता है उसे द्रोण खाते हैं, द्रोण खाते हैं। कौरवों के साथ ये भी रहते हैं आचार्य पद पर विराजमान होकर, सुशोभित होकर। जीवन की इस पहेली को ही तो समझने का नाम धर्म है। और इसीलिए कहा कि बाहर के यज्ञ को तक ही न रुक जाना, बाहर का आचार्य तेरे भीतर तेरा आत्मा है, और ये जो आत्मा तेरे भीतर है वही ब्रह्मों में परम ब्रह्म है, रुद्रों में यही शंकर है, वैष्णवों में महाविष्णु है, धनुर्धारियों में राम है, छंदों में गायत्री है, प्रणवों में ओंकार है, और तेरा आत्मा ही घटघटवासी श्री कृष्ण है। जिसे खोज रहा है बाहर, वो आज भी एक एक क्षण तुझे जीवन के दे रहा बैठ के तेरे भीतर। हमारी स्थिति क्या है कि नारायण तो भीतर बैठे हैं, हम कभी चौराहों पे भाग रहे हैं, हम कभी ठेकेदारों के पास जा रहे हैं, कि वो भगवान दिखते कैसे हैं, कब आएंगे, कब मिलेंगे, और तेरे भीतर जो बैठा है वो भगवान ही तो है। कि ईश्वर से तुम्हें मिले और तुम्हें दर्शन दें, ये तो मूर्खता की बात है, भूला अज्ञान है ये। तुम्हारा प्रश्न, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी जरूरत होनी चाहिए कि कब हम ईश्वर में, जो हमारे में समाया है, हम लौट उसमें समाए, और अपने हर किरदार को अपने आत्मा के अनुरूप ढाल दें, कि कुछ भी भेद ना रहे बाकी, कुछ भी बाकी ना रहे। कि उस किरदार को मैं ऐसा जीऊं कि उसमें जरा सा भी खोट ना रहे बाकी। ये अभ्यास ही मुझे उसमें ले जाएगा, और ये अभ्यास ही मेरा मुझे मोक्ष दिलाएगा, और इससे विपरीत जो है मेरा जो किरदार है वो मेरा सर्वनाश करेगा। इतनी सी बात है जो हम नहीं समझ पाते कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, का जो उपाचार्य बार है, तो दूसरे सूक्त में फिर पढ़ा रहा हूं, वायवाया ही दर्शते में सुवर्ण अरम कृता तेषां पाही श्रुति हवम। कि जो प्राण वायु है, जो बाहर उपाचार्य यज्ञ में आया है, ये उसका किरदार निभा रहा है। ये प्राण वायु जो है यही उपाचार्य है। भगवान राम के दूत कौन है, और यहां पर भी आत्मा श्री राम के साथ जो अगला सूक्त आया, जो उपाचार्य का आया, तो वो कौन है, वायु आया है, और वहां वायु पुत्र आया। बोलो, समझ में आ रहा तू, कि वो जो उपाचार्य आए हैं वो मेरे आत्मा का प्रतीक है, प्राणों का प्रतीक है। वा यवा या ही दर्शते में, मैं उन्हीं का इस ऋचाओं में आह्वान कर रहा हूं कि हे प्राण वायु आज आवाहन है तुम्हारा। वा यवा आया ही दर्शते में, इस यज्ञ को सींचने के लिए जैसे जीवन यज्ञ को सींच रहा है, आज मेरे संकल्पों के यज्ञ को, मेरे किरदार को भी उस यज्ञ में सींच दे। सोना आरंभ कृता, ज्योतियों से अलंकृत करने वाले यज्ञों को, परिपूर्ण करने वाले, सचराचर को जीवन देने वाले, प्राण देने वाले, हे वायु आवाहन है हमारा। सोमा आरंभ कृता तेषाम पाही श्रुति हवम, किस यज्ञ में जिसमें मैं अपनी आत्मा से अद्वैत होकर पुनः एक शिशु के रूप में प्रकट होना चाहता हूं, एक नया रूप चाहता हूं, उसमें तुम आज इस यज्ञ के प्राण बनो और उसे प्राण फलेवित करो। तब तीसरे सूक्त में हम सब ने पढ़ा कि यज्ञ का अग्नि क्या है, जो ब्रह्म ज्वालाएं हैं ये क्या है, क्योंकि बाहर की जो यज्ञ की अग्नियां हैं ये केवल जनाती हैं, उत्पन्न नहीं करती, जबकि वनस्पतियां राख जब पेड़ों के गर्भ में यज्ञ होती है तो अपने रूप को खोती है, जैसे आग में हर चीज रूप खोती है तो भस्म भी रूप खोती है, लेकिन केवल रूप खोती नहीं है, अन्न में पुनः उत्पन्न होती है। तो ब्रह्म अग्नियों की विशेषता है कि जो सामग्री इसमें जाती है वो पुनः नया रूप पाती है और भी उत्तम जीवन पाती है। सड़ी हुई दुर्गंध से भरी मट्टी, हाँ, पावन फल हो जाती है। ये ब्रह्म ज्वालाओं की लीला है, हाँ, जो आज हम पढ़ रहे हैं, अग्नि देवान इहा वहा। ये अग्नियां जब पवित्र करती हैं तो समाज का दुर्गंध त्याज्य अछूत और अग्राह्य पुनः पावन फलों में, वनस्पतियों और पवित्रता में लौटाता है। आज उन अग्नियों से हमें जीवन का हर क्षण मिल रहा है और हम हैं कि उस हर क्षण को अपने किरदार के साथ मैला करके दुख में, चिंता में, द्वेष में, लोभ में और मोह में तबाह किए जाते हैं, हाँ, और धार्तराष्ट्र हमारी जिंदगी को नोचे जाते हैं, अधखाया फेंक जाएंगे, बाकी घर वाले ले जाकर चिता की लकड़ियों पर जलाएंगे, यही तो होगा। क्या कहानी है, क्या कथा है हमारी। तो कहा ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, बाहर की जो अग्नि हम प्रकट कर रहे हैं, जो बाहर की जो ज्वालाएं हम प्रज्वलित कर रहे हैं, ये प्रतीक है, ये अभिनय कर रही हैं, ये बाहर की अग्नियां उस किरदार का अभिनय कर रही हैं जो ब्रह्म अग्नियां हैं, जो हम सब में प्रज्वलित हैं। तो अश्विना यज्वरी ऋषो धवत पाणी शुभस्पति पुरु भुजा जनस्यतम, अश्विना पुरु वंशसा नरा शरीरया धिया भीष्णया वनतम गिरा। कि ब्रह्म ज्वाला जो है इसी को हमने धर्म में, चारों वेदों में दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, नव दुर्गाओं के रूप में, माता के रूप में हमने इन्हें ग्रहण किया, और आज भी ये यही आदि, यही वैष्णवी है, यही ज्योति है। जब तक ब्रह्म ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, तेरे पास जीवन के क्षण है, सांस है, धड़कन है, और जिस दिन ये गए, ये ज्योति गई, तेरा अस्तित्व समाप्त है। फिर पितृयान पर हम बाहर की अग्नियां प्रकट करेंगे कि जिन पेड़ों से बना है ये शरीर, ये लौट जाए उनको, यही तो कहानी है हमारी। और इस प्रकार अगले सूक्त में जब हमने पूछा कि सामग्री, कहा ये शरीर ही सामग्री है, बाहर जिससे ये बना है उसी भोजन को ही तो तुम हवन में सामग्री बनाते हो, और उसी सामग्री को जब खाते हो तो ये शरीर अंदर अर्पित करते हो, तो ये शरीर बनता है। और ये यहां कह रहा हूं उपयज्ञम हवे ही च नह, कि जैसे बाहर हमने सामग्री को आहुति दिया यज्ञ में, उसी प्रकार वही सामग्री जब हमने भीतर दी थी तो वही तो यज्ञ होकर के हमारे में, हमारे रूप में, हमारे शरीर में लौटी थी। जीवन के क्षणों में लौटी थी, तो हमें आप जीवन के इन क्षणों को भी तो उसी प्रकार हरि के समान ही आत्मा में अर्पित करना था, हमें उस स्वरूप में अपने आप को ढालना था, उस रूप में अपने आप को प्रकट करके दिखाना था, उस स्वरूप को पाना था। और तब जीव रूप हम यजमान है, भीतर भी और बाहर भी। तो प्रश्न ये है कि मैंने जो पूजा करी है, मैंने जो आरती करी है, क्या मैंने किरदार निभाया है? आज सारे संप्रदाय केवल हमें बाहर के आडंबर तक ले जाते हैं, उससे आगे वह हमको कुछ जानने नहीं देते। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ये वेद, जबकि जैसा कि आता है इन्हीं संहिताओं में कि वेद की 1,000 शाखाएं थी, वेद की 1,000 शास्त्र समझते ना, 1,000 शाखाएं थी, जिसे इंद्र ने ध्वस्त करा दिया, ऐसा आता है, वेद व्यास ने कहा है। तो यहां इंद्र का अर्थ मन से लेना चाहिए, किसी देवता से नहीं, कि मन ने के दंभ ने आज उस अनुपम ज्ञान का विनाश कराया, मन भटके, मन लड़े, मन विक्षिप्त हुए, और मन ही तो लड़ाते हैं, मन के विषयों के में फंस करके ही तो संबंध भी मैले हो जाते हैं, और वो मैल जिसे हम फिर कभी धो नहीं पाते हैं। घर में कोई अपवित्र पशु भी गुजर जाए, घर धो दो, घर पवित्र हो जाता है। सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ गिर गया, आप घर कपड़े धो लेते हैं, लेकिन मन की मैल को धोना इतना आसान फिर नहीं होता है। और ये मन, इसको बहुत व्यापक रूप से सभी धर्म ग्रंथों में और वेद में भी गाया गया है कि जैसे पेट को भूख लगती है, वैसे ही मन भी भूखा होता है। यहां थोड़ा सा एक बात समझ लो कि ईश्वर स्वयं यज्ञ को ले लो, जो आत्मा होकर तुम में प्रतिष्ठित है, हम सब में, भगवान ने पृथ्वी बनाई, ग्रह और नक्षत्र बनाए, हर नक्षत्र को भरा, पृथ्वी को पेड़ पौधों से जीवन से भरा, सागर को जल से और जीवधारियों से भर दिया, और फिर हर जीवधारी का पेट भगवान भरने लगा। नहीं भरता है क्या? अगर पेट भरना केवल आप ही के हाथ में होता तो सारे जानवर, कुत्ते, बिल्लियां तो भूखे मर गए होते, ना पैसे हैं, ना राशन कार्ड, ना उन्हें दस्तखत करना आता, अंगूठा लगाना भी, बहुतों के अंगूठे ही नहीं है, कैसे लगाएंगे बेचारे, हाँ? तो पेट भी सबके भरने लगा, सागर का पेट भर दिया उसने, कि मेरा किरदार कहां मैला होता है वो दिखा रहा हूं आप, कि सागर का पेट भी भरा उसने, आकाश बनाया तो ग्रहों और नक्षत्रों से भर दिया, सबको भरता रहा वो परमेश्वर, और भर रहा निरंतर। लेकिन एक बात बताओ कि क्या वो परमेश्वर एक आदमी के मन की भूख भर सकता है? बोलो, भर सकता है क्या? भर सकता है क्या? और तमाम उम्र तुमने किरदार मैले किए, क्यों? मन की भूख की खातिर, जिसे भगवान भी नहीं भर सकता है, ईश्वर भी नहीं भर सकता है। और तुम उसी को भरने में लगे रहे, किस काम को कर लें, ये चीज ले आए, ये कर डालें, भले इसके लिए झूठ बोलना पड़े, भले इसको अपने किरदार के साथ हमें धोखा करना पड़े, भले हमारे चरित्र के विपरीत, लेकिन कर डालें, हमारी राह से विपरीत है लेकिन कर डालें, क्यों? मन जो भूखा है इसकी भूख मिटा दें। कीचड़ धुल सकता है लेकिन मन की मैल को धोना बहुत बार हमारे लिए संभव भी नहीं होता है, मुश्किल तो भूलो, असंभव हो जाता है। ये मन यदि भूखा रह जाता है तो हमारे किरदार के साथ हमें भी खा जाता है। दफ्तर से आए हैं पति देव घर में, कुछ ही घटना बस, आपने कुछ बनाया पकाया नहीं है, तो आते ही इन्हें कस के भूख लगी है, तो जो पाते हैं वही तो खा जाते हैं नहीं है? अरे बिस्कुट रखे हैं या जो भी है अपना खा गए, बोलो खाते हो नहीं खाते? तो ये जरा सी भूख में इतने बावले हो जाते हैं, और मन का की भूख को तो भगवान भी नहीं भर पाते, जो सागर भर लेता है वो भी नहीं भर पाता, और तुम उसी भूख की खातिर अपने सारे चरित्र को फूंक देते। पूछो अपने आप से, एक ही प्रकार का भोजन आप रोज पकाते और खाते हो, हाँ? क्या आप बोर हो जाते हो? होते हो क्या है कि भाई अब हम बोर हो गए, अभी खाना छोड़ देते हैं, चार चार चार छह दिन भूखे रहेंगे, रह जाओगे? तुम मन को भी भूखा मत छोड़ो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वस्व खा जाएगा। इसकी भूख एक ही प्रकार से भरी जाती है, इसीलिए परमेश्वर इसको नहीं भर रहा है। किसको? एक ही तरीका है भरने का, कि इसे प्रभु के सत्संग से सदा भरते रहो। रिपीट लाइक फूड, वही रोटियां जो बार बार सुबह शाम दोहराते हो, तो सत्संग को भले वही है दोहराते रहो, इसे भूखा मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये भूखा होगा, पड़ोसन का प्रपंच शुरू कर दोगी, इसकी निंदा, उसकी चापलूसी, फलाने का हाँ नाटक वो तुम शुरू करोगे, और ये तो खैर अमेरिका इंग्लैंड तक के, जैसे ये राजनीति ये डिस्कस नहीं करेंगे तो दुनिया की सरकारें कैसे चलेंगी? ये उसमें पड़ जाएंगे, हो जाएंगे उसमें, उसमें चले जाएंगे। इस भूखे मन को अपने किरदार में बसा लो, उसके मनोहारी रूप में, कि तुमको उसी में डूब करके यथा तद्रूप होकर के दिखाना है। जिस दिन तुम इस सत्य को पा जाओगे, आज क्या है कि भूखा मन तुमको खाता है। कैसे खाता है? कि मन की भूख जगी है, अब फलाना काम करना, ये कपड़े सिलवाने, ये वो गहने लाने, है ना? क्यों? खाली मन था, अब दूसरों की डुप्लीकेशन में ले गया, उसकी नकल करनी। और ये अगर प्रभु के ध्यान में उसके मनोहारी रूप में, उसकी मस्ती में फंसा होता, तो ये तुम्हारे किरदार को, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे निर्मल भाव को तो नहीं खाता। और यही हाल आपके साथ होता, हम सब के साथ है ये। हम मन के दास बन जाते हैं, कि फिर मर्यादाओं को चाहिए कि हमारे मन का ऑर्डर माने। और मन को बड़े अच्छे सुंदर हर तरह के परिस्थितियों के तर्क गाने आते हैं, जैसा कि महाभारत में हमने पढ़ा कि जैसी जब मेरे को कोई काम करना होता है तो उसके भी कुतर्क सुतर्क होते हैं, है ना? और जब मुझे किसी से को का वो काम नहीं करना होता है तो सुतर्क भी कुतर्क लगते हैं। ये मन वो भ्रम जाल है, वो चक्रव्यूह है कि अभिमन्यु फंस जाता है, इसमें निकल ही नहीं पाता। और जो मन का कि भूख को का भोजन बन जाता है, उसका कोई ईश्वर नहीं होता, उसका कोई भगवान नहीं होता। उसे लगता है कि उसका ईश्वर है, उसे लगता है कि वो पूजा और भक्ति कर रहा है, लेकिन क्या है कि वह आडंबर तक फंस के रह गया है और जड़ों से पेड़ कट गया है। साधना का पेड़ कटा है, जड़ें के साथ नहीं है, खाली थोड़ी देर